Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 grudnia, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po nocnych wichurach ponad 20 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu. Najpoważniejsza sytuacja jest na Pomorzu. Znajdźcie chwilę na modlitwę przed żłobkiem, apeluje do wiernych papież Franciszek. Kilkaset polskich stowarzyszeń organizuje dziś spotkania wigilijne na całym świecie. W południe energii elektrycznej pozbawionych było prawie 21 tysięcy odbiorców, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Awarie spowodowane są przede wszystkim wichurami, które w nocy przeszły nad Polską. Najpoważniejsza sytuacja jest w województwie pomorskim. Tam bez prądu jest ponad 14 tysięcy odbiorców. Służby zapewniają, że wszystkie awarie zostaną naprawione w regionie najpóźniej za 4 godziny. Dobre informacje są takie, że udało się zlokalizować wszystkie miejsca awarii. Wiatr słabnie i nie pojawiają się już nowe uszkodzenia sieci. Najwięcej odbiorców bez prądu jest na Kaszubach. Jak długo nie ma prądu państwa? Dzisiaj od pół do szóstej. Trzeba co radzić. A wszystko już przygotowane do świąt? Jeszcze nie. Czyli bez prądu trudno jest? Bardzo trudno. A jakiś agregat pani ma? Czy nie, nic nie mamy. Czyli się zapowiada taka wigilia przy świecach, taka prawdziwa? Chyba nie, chyba zrobią. Prąd jest u pani? Jest, ale z agregatu. A tak nie ma. Wstałam, coś to było około piątej, to już nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, jak sobie państwo bez prądu radzicie? Od kiedy nie ma prądu u państwa? Myśmy wczoraj siedzieli do północy i prąd jeszcze był. No, radzimy sobie. Agregat mamy. Prądotwórczy, co prawda niewielki, ale na lodówkę i na piekarnik w tej chwili wystarcza. Pomorscy strażacy z powodu wichur od wczoraj wyjeżdżali już prawie 300 razy. Głównie usuwali powalone drzewa i banery reklamowe. Papież zachęcił wiernych, by w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia modlili się o pokój na całym świecie. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu świętego Piotra. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież poświęcił krótką katechezę pokorze i skromności Maryi w chwili zwiastowania. Po modlitwie prosił o dar pokoju, szczególnie w krajach, gdzie toczą się wojny. Franciszek zwrócił się z prośbą o uwolnienie porwanych księży, zakonników, zakonnic i świeckich, by mogli w Boże Narodzenie wrócić do swoich domów. Potem zaapelował do wiernych. Znajdźcie chwilę, by zatrzymać się, w ciszy pomodlić przed żłóbkiem i przeżyć tajemnicę prawdziwego Bożego Narodzenia. Jezusa, który przybywa do nas z miłością, pokorą i czułością. Franciszek zapewnił też o swojej modlitwie mieszkańców wyspy Mindanao na Filipinach, dotkniętych tropikalną burzą, która przyniosła wiele ofiar. O 21.30 papież rozpocznie pasterkę w Bazylice Świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński spotkał się z osobami samotnymi, ubogimi i bezdomnymi. Na świątecznym posiłku wprowadzonej przez diecezjalną Caritas Jadłodalni przy ulicy Lubelskiej uczestnicy podkreślali, że w Wigilię najważniejsze dla nich jest wspólne spotkanie. Sporo znajomych tutaj jest. Później do kolegi na działkę pojadę. Pierwszy raz jestem na tego typu śniadaniu, można powiedzieć, wigilijnym. Od 4 lat jestem sam. Praktycznie ani rodziny nie mam, bliskich. Od 2 miesięcy praktycznie jestem na ulicy. Opuściłem zakład karny i mam problemy z znalezieniem pracy, domu. Na noclegowniach wiadomo jak jest. Niby się ogłaszałem, że mają miejsca, nie mają tych miejsc. Przychodzi się i całuje się klamkę, odchodzi się z powrotem. A tutaj jest taki zalążek rodziny. Można trochę inaczej się poczuć. Poczuć się człowiekiem. Spotkania wigilijne odbywają się dziś nie tylko w naszym kraju. Dzięki polskim stowarzyszeniom organizowane są w prawie każdym kraju świata. Mówi Andrzej Grzeszczuk ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Koncerty, wspólne kolędowanie. Polskie organizacje, polskie stowarzyszenia, które działają w świecie, bardzo często organizują sobie spotkania opłatkowe czy wigilijne. Często jest to z udziałem księdza, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że ta opieka duszpasterska ogarnia praktycznie w różnych formach całą Polonię. Jak dodaje Andrzej Grzeszczuk, w polskiej tradycji świątecznej wyjątkowe jest to, że najważniejszym dniem jest Wigilia, a nie jak w innych krajach pierwszy dzień świąt. Tego w innych również w chrześcijańskich społecznościach nie ma. Tam Wigilia jest dniem przygotowania, a święta ruszają z dniem Bożego Narodzenia, mówi Andrzej Grzeszczuk. To był serwis Trójki. Zamiast wyczekiwanego śniegu w wielu rejonach pada dzisiaj deszcz. Biało jest tylko wysoko w górach. Tam jednak wieje silny wiatr. Wietrznie jest też na wschodnim Pomorzu, Warmii i Mazurach. Temperatura od 6 do 10 stopni. Czeka nas wigilijna deszczowa noc. Padać będzie na Pomorzu, Kujawach, Suwalszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu. Temperatura od 2 do 8 stopni. Na północy wiać będzie silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Jeżeli szukają Państwo odpowiedniej muzyki na wigilijny wieczór, prosimy włączyć Trójkę. Dziś od 17 do 19 świąteczne piosenki w najpiękniejszych wykonaniach, wybrane przez Piotra Meca. A od 19 do 20 retransmisja koncertu Grzegorza Wilka Kolędy na cały rok, który odbył się w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Anioł pasterzą. Miałem przyjemność ten koncert zapowiadać i słuchać. Zatem gwarantuję, że emocji nie zabraknie. Polecam, Tomasz Żonta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Dla tych, którzy robią małe i duże zakupy. Dla tych, którzy wpadają na chwilę lub zostają na dłużej. Słowem dla Was, wszystkich naszych klientów. Wesołych świąt! Życzy Stokrotka. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słownik muzyczny. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Oh, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call. As they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph, Rudolph, can't you see? You'll go down in history. Rudolph, Rudolph, can't you see? You'll go down in history. They shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph, Rudolph, can't you see? You'll go down in history. Rudolph, Rudolph, can't you see? You'll go down in history. Rudolph, Rudolph, can't you see? W tym rytmie będzie toczyła się dzisiejsza audycja. Naszym gościem jest ksiądz Zbigniew Kapłański. Dzień dobry. Boże, witam serdecznie. W studiu przy Myśliwieckiej 357 są również Ewa Redel i Hirek Wrona. Harold Melvin rozpoczął swoim anielskim głosem przygotowania do świąt, oczywiście z The Blue Notes. Podobała się księdzu ta piosenka? Podobała mi się. Taka przyjemna, miła i bardzo dobra w odbiorze. Będziemy dzisiaj rozmawiali z księdzem o piosenkach przedświątecznych amerykańskich. Nie polskich, bo ich jest bardzo mało, natomiast Amerykanie są w sposób szczególny zafascynowani tym okresem przedświątecznym. Właściwie wszyscy najwięksi nagrywają coś, co nazywają Christmasami, czyli piosenki traktujące o przyjściu Pana. Czym dla Kościoła katolickiego jest ten okres przedświąteczny, grudniowy, przed świętami Bożego Narodzenia? Powiem, że najbardziej mi się podobała kiedyś taka konferencja, nie pamiętam, któryś z zakonników misjonarzy to opowiadał, że Adwent jako czas radosnego oczekiwania powinniśmy porównywać do okresu, kiedy matka spodziewa się dziecka. I on nawet tak powiedział dosyć z rozpędem, niezależnie od płci, wyobraźcie sobie, że jesteście w ciąży. I dalej zaraz było no to, co z tego wynika. No, kobieta, która spodziewa się dziecka, je kocha, cieszy się, ale jednocześnie jest pełna powściągliwości, takiej mądrej, ze względu na dobro dziecka. Ale na przykład, tak trochę nawiązując do tego, co my tu mówimy, ta kobieta bardzo pięknie jak tańczy, no bo różne gimnastyki są dla niej potrzebne, no i ze względu na samą formę ciała, ale no choćby, żeby poród był łatwiejszy, prawda? Są różne gimnastyki przewidziane, nawet z tego, co patrzyłem u znajomych, to razem z mężem chodzą na te gimnastyki. Ale ta kobieta również no, rezygnuje z tego, co szkodzi dziecku, bo tak ktoś czasami pyta, no czemu się mamy w Adwencie czegoś odmawiać, no bo właśnie spodziewamy się nadejścia jakiegoś narodzenia, prawda? I to nadejście jest na tyle czytelne, to jest bardzo łatwe do wyobrażenia, że my się cieszymy, ale jednocześnie żyjemy pod kątem tego narodzenia. To nawiązując do tego, o czym ksiądz przed chwilą wspomniał, to proszę sobie wyobrazić sytuację kilka lat temu. Stadion Narodowy, nasz przepiękny, w Warszawie. Na nim koncert Beyoncé Knows. A w garderobie siedzący jej mąż, legendarny raper Jay-Z, pilnujący ich wspólnego dziecka. Piękne. Piękne, prawda? Dobrze, więc teraz Beyoncé zaśpiewa razem ze swoimi koleżankami jeszcze z Destiny's Child i ze swoją siostrą Solange. Piosenka przepiękna, którą wiem, że ksiądz bardzo polubił. Shall I play for you? Pum pum pum pum. ta ta ta ta ta ta ta ta ta. I am a poker too. What shall I play for you? Ba ta ta ta ta ta ta ta. I have no gift to bring that's fit to give the king. Ba ta ta ta ta ta ta ta ta. Rum bum bum bum, rum bum bum bum. When we come on my drum, me and my drum. Come, they told me a newborn king to see. We bring in our finest gifts to lay before the king. Na czym polega potęga tego utworu? Na tym, że wiemy, czego się spodziewamy, wiemy, na co czekamy. I ten utwór chyba w odróżnieniu od wielu innych nie jest nastawiony na komercję. Ja tu mam na myśli coś innego, bo czasami jak się wchodzi do jakiegoś dużego sklepu, to gdzieś tam w tle puszczają kolędy, chociaż jeszcze nie nastał ten czas kolęd. No wiemy po co, żeby ktoś coś więcej kupił. A to jest, w tym, co ostatnio słyszeliśmy, to nie ma tego oczekiwania, że ktoś ma coś więcej kupić. Jasne jest, że czego nam potrzeba, myślę, że zarówno Amerykanom, jak i nam, pogłębienia sensu. Bo w chwili, gdy się tak ślizgamy po powierzchni, no to jesteśmy powierzchowni po prostu. Ale w ogóle ten czas Adwentu, wydaje mi się, że obojętnie czy są osoby wierzące, czy niewierzące, to jest taki okres, kiedy zmusza człowieka do tego, żeby troszeczkę zastanowić się nad tym, gdzie zmierzamy. Bo ten świat jest tak szybki w tej chwili i wszystko się dzieje natychmiast, już. Social media sprawiły, że w ciągu tak naprawdę 2-3 sekund przekazujemy sobie informacje z najdalszego zakątka świata i publikują to największe dzienniki. Dawniej to troszkę trwało. Ja bym powiedział, że świat nie stał się, stał się dużo mniejszy, ale wcale nie bardziej sensowny. The children know how we came. Ten album został wydany 54 lata temu. Zatytułowany jest A Christmas Gift for You from Phil Spector. W swoich audycjach bardzo często opowiadam historię, genezę muzyki popularnej, która tak naprawdę rozpoczęła się od tak zwanych work songów, czyli od pieśni śpiewanych przez niewolników, których przywieziono z Afryki do Stanów Zjednoczonych, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Właściwie to wszystko zaczęło się jeszcze od wspólnego czytania Biblii. Była jedna osoba, która czytała, reszta słuchała, ktoś odpowiadała na modlitwę tego, który czytał. Później zaczęto to śpiewać, później do tego dołączono inną muzykę i to się wszystko tak rozwijało, przerodziło się to w spiritual and gospel, w gospel, no i z tego powstał soul, rhythm and blues i właściwie to są korzenie nawet rapu. W związku z tym tutaj wszędzie jest jakaś taka duchowość w tej całej czarnej muzyce, tej amerykańskiej. I kiedy widzimy na przykład film Blues Brothers i śpiewającego w kościele Jamesa Browna, tam tak wyglądają te msze. Tak. Oczywiście w kulturze innej, w kulturze afrykańskiej, to nawet w czasie mszy świętej się dopuszcza inną melodykę. Myśmy przyzwyczajeni, jesteśmy przyzwyczajeni w kościele rzymskim do tej wzorcowej mszy gregoriańskiej, prawda? Śpiew bez żadnego instrumentu, śpiew chóru, który jest odpowiednio przygotowany, jeszcze najczęściej łaciński, prawda? Ale myślę, że warto pamiętać, że wspólne korzenie i jednego i drugiego, no bo ci, którzy śpiewali w Stanach Zjednoczonych w oparciu o Pismo Święte, na pewno mieli świadomość, że właściwie Pismo Święte to jest poezja śpiewana. No bo największa księga Biblii, czyli psalmy, liczące 150 rozdziałów, no dzisiaj prawdopodobnie semici z lat Chrystusa to by się bardzo zdziwili, że u nas czasami te psalmy są czytane w kościołach. To psalmu nie wolno było czytać. Psalm był tam w notatkach, nawet w tłumaczeniach są różne nie zawsze dla nas zrozumiałe uwagi dotyczące właśnie rytmu, właśnie sposobu śpiewania. Jest napisane na jaką melodię, ale nie tylko, no przecież nie oszukujmy się, opis stworzenia świata. To przecież nie jest reportaż, to jest hymn o stworzeniu. Człowiek wyśpiewuje to, co widzi, patrząc pełen zachwytu na świat. Darlene Love przepięknie zaśpiewała Winter Wonderland, fragment albumu A Christmas Gift for You from Phil Spector, jednego z najważniejszych w ogóle w historii muzyki ze względu na brzmienie, a przy okazji niosącym w treści przedświąteczne, przepiękne piosenki przedświąteczne. Proszę księdza, chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz. Dlaczego Amerykanie są tak bardzo podatni właśnie na komunikację z Panem Bogiem przez sztukę? Amerykanie zdecydowanie są nastawieni na przeżywanie chwili. Ja mam takie wrażenie, że to o to chodzi, że oni chcą się cieszyć chwilą. I oni umieją się cieszyć chwilą. Warto tutaj dokonać takiego rozróżnienia, które jest bardzo potrzebne, żebyśmy przypadkiem się no właśnie nie rozpędzili nawet w stronę jakiejś złej pobożności. Że są piosenki liturgiczne, pieśni liturgiczne i są piosenki religijne. I to jest zupełnie co innego. Nawet niedawno został taki wydany przepis, że no, tych piosenek takich bardzo, no nie powiem frywolnych, ale skocznych, o charakterze religijnym, nie wolno wykonywać w czasie liturgii. I w sumie nie mam nic przeciwko. Jesteśmy w tej kulturze. Co innego, tak jak mówiliśmy, w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych, czy Ameryce Południowej, tam bardzo radosny śpiew często towarzyszy liturgii, mało tego taniec liturgiczny, prawda? Natomiast tutaj odróżniamy. Natomiast chyba w Polsce, nie wiem, czy dlatego, że się wstydzimy religijności, jest mało takich piosenek rozrywkowych, religijnych. Może więcej pielgrzymkowych, a znacznie mniej właśnie takich, które cieszą się Adwentem. W karnawale zobaczmy, że bardzo mało jest takich piosenek, przy których się tańczy chwaląc Pana. Natomiast są oczywiście przeróżne i tysiące różnych takich, które służą, no są wykonywane, są przeznaczone do tańca, ale tam dosyć rzadko jest bezpośrednio treść religijna, prawda? Amerykanie chyba w ogóle nie mają oporu takiego, żeby ukazywać swoją religijność, jednocześnie łącząc to z radością. Shine. Oh, listen, Lord, if Wspaniała i niesamowita Diana Ross. Cały czas jesteśmy przy nagraniach pochodzących z wytwórni Tamla Motown, która miała swoją siedzibę w Detroit, mieście, które chyba było pierwszym ogłaszającym swoją upadłość. Kiedyś wielkie, przemysłowe, cudowne, wspaniałe, a dzisiaj tak naprawdę w połowie zrujnowane. I tak sobie pomyślałem, że jest to pewien symbolizm, czy przypadkiem nasze życie trochę nie jest zrujnowane przez te czasy, które są obecnie. Ale na pewno można i myślę, że Boże Narodzenie jest świetną okazją do tego, żeby zobaczyć, jak to się odradza. Co z tym robić, żeby to było inne? I tak naprawdę to od nas zależy, bo nie od okoliczności, tylko od podejścia do tych okoliczności. I to zdecydowanie od człowieka zależy podejście do świata, do wydarzeń. Nie od wydarzeń. Pewnie to jest jasne, że jak się dobrze zastanowimy, to znamy chyba więcej szczęśliwych ludzi, którzy mniej mają, niż tych, którzy mają bardzo wiele. Christmas, and every day be blessed. Let the end of every day be filled with happiness. And may the Lord be good to you with every rising sun. All through the day, have a smile for everyone. At nighttime comes a longing to be with ones you love, to sit around the fireside and dream of stars above. So may God bless you and keep you come what may. Then every day will be. A co ksiądz rozumie przez owocność przeżywania Adwentu? To trzeba by wejść w tak dosyć już bardzo wąską dziedzinę, na przykład kierownictwa duchowego. Ja staram się nawet w czasie spowiedzi coś takiego zasugerować, co przez Adwent będzie ćwiczone, a później zostanie. Mogę tu sypać wieloma przykładami, nie zdradzając żadnej tajemnicy. Na przykład pewnemu panu, który ma czwórkę dzieci, lat temu kilkanaście, zaleciłem w Adwencie, żeby poświęcił minutę czasu na każde dziecko, patrząc mu w oczy. Nie chodzi o wykonywanie poleceń, nie chodzi o jakieś tam relacje, informacje, tylko żeby nawiązał kontakt. On z tym został i mówi: ty słuchaj, ty sobie nawet nie wyobrażasz, jaki dzięki temu mam kontakt z dziećmi. Albo jak ktoś w czasie Adwentu, zauważając swoje chęci, do przegadania człowieka, postanowi sobie, że zawsze rozmówcę wysłucha. Jak mu to zostanie na resztę życia, to chciałbym mieć takich znajomych. Czyli robić sobie jakieś tam postanowienia, że coś zdecydowanie, tam... Zdecydowanie, ale nie na zasadzie nie jeść czekoladek, bo oczywiście to można, to nie jest nic złego. Może trochę, człowiek schudnie, ale to nawet nie to jest celem. Natomiast jeżeli nauczę się czegoś, co pozostanie jako ślad, to w ogóle te święta są nie tylko udane, ale mają swoje skutki przez całą resztę życia. One little Christmas tree was standing alone, waiting for someone to come by. One little Christmas tree that never had grown cried as he looked up to the sky. Oh, please, Mr. Father Tree, the tallest of all, I'm so afraid and so alone. Could one little Christmas tree, so tiny and small, light up someone's home? 'Cause one little Christmas tree can light up a home, so one little child can find a toy. One little Christmas tree can light up a home, so one little heart can find some joy. One little angel who was riding a star cried as she looked down at the tree. Oh, please, Mr. Father Tree, wherever you are, may I give him the star you gave to me. Then in the heavens came a voice from afar, a voice that was heard throughout the world. Go down, little angel girl, and give him your star. Tonight he'll light the world. 'Cause one little Christmas tree can light up the world, so those who are lost may find their way. One little Christmas tree can light up the world, so all men may see on Christmas Day. One little Christmas tree can light up the world, so those who are lost may find their way. One little Christmas tree can light up the world, so all men may see on Christmas Day. Kiedy słyszy się słowa z ust Stevie'ego Wondera One Little Christmas Tree, to zawsze przypomina mi się jego album Hotter Than July, kiedy to Stevie Wonder przepięknie opisuje przyrodę. Człowiek niewidomy, przypomnę. 17-letni Stevie Wonder zaśpiewał cudownie dzisiaj w naszej audycji. Przypomnę, że ksiądz Zbigniew Kapłański jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o tym, dlaczego ta muzyka w Stanach Zjednoczonych w okresie zwłaszcza Adwentu ma takie olbrzymie znaczenie. No właśnie, a propos w ogóle muzyki w historii Kościoła, to jakie mamy rodzaje śpiewu? No formalnie ten taki najbardziej, cudzysłów, urzędowy, to jest ten śpiew gregoriański. Urzędowy, pierwszy raz ty. Tak, znaczy taki przypisany, związany z liturgią w sposób zupełnie no, fundamentalny, można powiedzieć nierozłączny. No i potem trochę się to rozszerzało. No w tej chwili te organy piszczałkowe są pewnym wzorcem. I nawet jest napisane w tej nowej instrukcji, o której mówiłem, że jeżeli gdzieś jest jakiś elektroniczny instrument, to nie należy robić jakichś pozorów i deski z rysunkiem organów, tylko jednak zbierać na te prawdziwe organy. Jest tam napisane, to też bym trochę może polemizował, że nie należy używać głośnych instrumentów, tak jak gitara i perkusja, ale powiem szczerze, że jak na przykład spowiadam, a pan Tomek, który gdzieś tam gra w parafii, w której pomagam, jak da takie forte, to ja nie słyszę prawie nic, co do mnie mówią. Znaczy, organy też potrafią być bardzo głośne. To nie o to chodzi. Tu chodzi o utrzymanie takiego nastroju właśnie pewnej podniosłości, powagi. Przy czym ja to rozróżniłem i to chyba naprawdę warto pamiętać. Czym innym jest piosenka religijna, czym innym jest śpiew liturgiczny. Z tym, że to czasami się może wymienić. Ktoś mnie kiedyś pyta, czy jest grzechem śpiew kolęd w lipcu. Ja mówię, no nie śpiewamy tego w liturgii, ale jak lubisz, to przy krajaniu sałatki sobie możesz śpiewać kolędę, no co za problem. Zawsze, kiedy pojawia się w jakimś markecie Last Christmas, to jest sygnał, że okres przedświąteczny się rozpoczął. U nas audycji nie będzie, ale zaśpiewa teraz artysta i powiem szczerze, nad jego obecnością w tym programie bardzo długo się zastanawiałem. Później powiem, kto, chociaż państwo zapewne rozpoznają i dlaczego wzbudził tyle kontrowersji w mojej głowie. bright, bright in the night. Such a feeling. They seem to say that our love is here to stay. We'll be cozy and warm until summer flowers bloom. Here in our nest, we're surely blessed. Chestnuts roasting over the heat. Wystąpił Marvin Gaye. Moje wątpliwości wzbudziło to, że no nie był on takim najfajniejszym człowiekiem. Był alkoholikiem, narkomanem, seksoholikiem, cztery razy żonaty. W końcu został zastrzelony przez własnego ojca, który był duchownym. I to jego życie było takie bardzo burzliwe. Związane było z emocjami, ponieważ wszystkie nieszczęścia zaczęły się jego w chwili, kiedy nieszczęśliwie zakochał się w Tammy Terrell. Jego biografowie twierdzą, że nigdy fizycznie ta miłość nie została skonsumowana. To była taka platoniczna, wielka miłość. Mamy do czynienia w przypadku Marvina Gaye'a z wielkimi, potężnymi emocjami. I teraz spotykamy się z piosenką, którą śpiewa, spotykamy się, wyobrażamy sobie jego postać i od razu przychodzi mnie przynajmniej taka refleksja, przebaczenie. Zdecydowanie bym powiedział, i to chyba to jest taki najlepszy moment, żeby o tym wspomnieć, że muzyka też ma zdolności, możliwości terapeutyczne. To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce coś zmienić w swoim życiu, to może również muzykę wykorzystać, ale tak zupełnie świadomie i dobrowolnie. Oczywiście można tylko w sposób aktorski wykonywać. Ale jeżeli człowiek zaczyna wybierać, a może nawet tworzyć pewne teksty, to on siebie tymi tekstami, czy tą melodią, czy samym wykonaniem może kształtować. Wydaje mi się, to jest takie spojrzenie chyba bardzo aktualne, patrząc na papieża Franciszka. On w każdym chce widzieć dobro i w każdym odruchu chce widzieć poszukiwanie sensu, poszukiwanie jakiegoś nawrócenia. On to często nazywa miłosierdziem. No miłosierdzie to nie jest nic innego jak danie nowej szansy. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas, pretty baby. You sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing beneath the mistletoe. Well, all right. Then they came down the chimney about 3:30. Left all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, baby. You sure been good to me. I haven't had a tardy this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree. Well, I wanna bring it a little bit high. Well, I wanna bring it a little bit high. Oh! I wanna bring it a little bit higher, baby. Wanna bring a little happy. Well, I haven't had a party this morning, but I'm all lit up, but I'm all lit up, but I'm all lit up. James Brown, najciężej pracujący człowiek show biznesu, kiedyś tak przynajmniej się reklamował. Fantastyczny tancerz, genialny, absolutny muzyk, hamondzista, o czym niewiele osób wie. Grał cudownie na organach Hammonda i też wychowany gdzieś w tej kulturze śpiewu gospelowego. Chciałem jeszcze księdza podpytać, ponieważ nasze spotkanie zbliża się już do końca. Czego ksiądz prywatnie sobie słucha w Adwencie? Powiem, że ja mam taki swój inny sposób słuchania, bo dosyć rzadko mam możliwość, żeby sobie siąść i słuchać płyt. Ja otwieram różne rozgłośnie, różne naprawdę, i patrzę, czy mi po prostu pasuje. Jak mi nie pasuje, czasami nie pasuje mi rodzaj muzyki, czasami wykonanie, a czasami utwór. No ale to, co zostaje, to tak trochę przesiewam. I powiem, że dosyć chętnie słyszę takie coś, co nawiązuje do mojej adwentowej pracy, takiej czy innej. W tej pracy, proszę pamiętać, jest właśnie bardzo dużo dzielenia się miłosierdziem. No jednak w czasie Adwentu są i rekolekcje, i spowiedzi. I to wcale nie odrywa nas od dziękowania Panu Bogu. Tak naprawdę to jeden ze spowiedników, takich moich spowiedników, to za każdym razem mi dziękował, że przyszedłem. Ja kiedyś zrozumiałem, o co chodzi. Bo ta decyzja przyjścia jest w ogóle radością dla Kościoła. I ja bym tu jeszcze wrócił do tego, co w Starym Testamencie. Tam tego było pełno. Tam naprawdę było bardzo pełno. Zresztą nie tylko w Starym. W Nowym Testamencie, jak List do Kolosan, przeczytam fragment. Wychwalać Chrystusa przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, śpiewając Bogu z wdzięcznością w swoich sercach. List do Kolosan, rozdział 3. I to jest tego dużo. Bardzo pięknie. To teraz będzie podsumowanie tych słów Isaac Hayes, który przepięknie śpiewał o różnych ludzkich emocjach. This time of the year, which we call Christmas, people full of cheer, oh, and kitties so wishful, but most of all, to make it complete, there's you, the mistletoe, and me. Look at the flames in the fireplace. Embrace each other. And Mother Nature's clad in white. Ooh, what a thing for love. In through the house, all is serene, just you, the mistletoe. Listening to the sounds that come with your tide as they flow from near and far. Looking in your eyes as they're brightly shining with the glow of a distant star. Fate is Santa Claus, and Cupid's his helper. I'm so grateful because, ooh, they brought us together. And together we are, and we will always be just you. The mistletoe and me. Oh, you, Mama. I say you. Oh, you. The mistletoe and me. Kończymy nasze spotkanie. Ksiądz Zbigniew Kapłański dzisiaj był naszym gościem. Jest Wigilia Bożego Narodzenia. Co powinniśmy, czego powinniśmy życzyć naszym słuchaczom, słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia? Takie muzyczne życzenia. No, żebyśmy płacz niemowlęcia usłyszeli jako piękną muzykę. Bardzo dziękuję w takim razie za przybycie do studia. Przypomnę, że ksiądz pracuje tutaj obok nas, obok Myśliwieckiej, niedaleko w parafii i tak naprawdę 3 minuty dzieli nas i to jest ta odległość. Na zakończenie będzie jeden z moich ulubionych artystów XX wieku, który gra na organach, o których tyle mówiliśmy. Chyba największy hammondzista wszechczasów, Jimmy Smith, i to w jakim utworze. Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego, księdzu życzę. Cześć Boże, też życzę. Spokojnych, wesołych ale świąt. Ale również, żeby zostały jakieś skutki tych świąt. I zapraszam Państwa jutro na audycję Soul Muzyka Duszy, oczywiście do radiowej trójki. Wszystkiego najlepszego. To promocja. W specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury porozmawiamy o światach fantastycznych, ale też o świecie realnym. Nasze zaproszenie przyjęło najpopularniejsze w Polsce pisarskie małżeństwo, twórcy powieści science fiction i fantasy, Maja Lidia Kossakowska oraz Jarosław Grzędowicz. Jak stworzyć fantastyczny świat? Jak sprawić, żeby czytelnik w taki świat uwierzył? Jak dwojgu pisarzy żyje się pod jednym dachem? Odpowiedzi na te pytania poznacie Państwo jutro w samo południe. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każde podniebne marzenie zasługuje na spełnienie. Tylko teraz na Lot.com moc świątecznych prezentów. Bilety w promocyjnych cenach nawet do 50% taniej. Spokojnych świąt i odlotowych podróży życzą polskie linie lotnicze Lot. Żegnamy reklamy.